خجی مخیر دین پس صورت همزه دا صورت همزه دار دین ارستو دا او نازل چه بده پس ده صورت قیامت نخواه قیامت صورت چکمو ده دی صورت مخی سر ربط ده غلط ده دی صورت یه خود اصلاح اکرا پس صورت عصر کی او تاوانی خلقو ده تاوانی خلقو تفصیل لسه پا دی صورت که بیانی سوک دی تاوانیان یارا ده غصی صفات تی اگه در تذکر که چه ده غصی صفات دادی اگه برا تذکر کی نو ده اگه با پینزش پک صفات لیره تذکر که بیا ده اغین او رستو داود صورت بسوی داود دایره بچو داود صورت پر دجروی بل اوصاف القبیحه اغبت صفاتنا ذکر کئ چه دا اغی د وجن عذاب راضی صحیح شو او عذاب د ختمیره او دا سرمایه دار خلقتا دن کی ور کئ خسر سرمایه دار خلقتا دا بیا سرمایه داران نظام باندې رد دی بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزه تبعید د پار د هر یو پټ عیب لگون کی چه پس طریقه سر آقا پا خلق و عیبون لگی دا فلانه دا سر غیبتون شروع کردی نو دا غصر اللہ وی تبا دی یا ویل در پارا کم در پا جهنم کی وی غیت بزی لو مزتن اوسه شده چه آقا غیب لعیب لگی مخامخ مخامخ پا خلق و عیبون لگی دا زتا و گورا تخو داتی شه تخو داتی تخو داتی دا مخامخ عیبون لگی دا بل صفت دی دا سر دسو که الذي الله وی داغ سره ده جمع مالن چه جمع که مال مال جمع که خسر مایدار ده و عدد ده او بیا شماری داغ مال داغ مال شماری او بس بند اخی داغ که یه نقا دا استعمالی نا خدا سر شماریه یحسب ان ماله اخلده گمان که ده چه یقینا مال داده چه ده اخلده همیشه با ساتی دلارا ای زبق ده مال بانه وی ده بس که مال سره بیغم اوسیگا ایزت او ده شرا فت داغ مال گنی داد آدم سمیت او دا دی خلق فاقیده بانی رد دی چه گور آغای وی چه مطلب داده چه بس پا مال بانی ترقی دا پا مال بانی شرافت دی نا نصر یا پا مال بانی شرافت نیشتره اللہ وی دا خبران دا تردی پوری یا اقل دا او بلا مانا کئی چه دی داخل با کی دلار جنت تا دکا جنت که میشوال دی نو دی وی چه دا پا دی بانی جنت تا دم پا مال تی دل تا که میال تا بمیومی کل لا لیوم بدننا اللہ وی هر گز دا سن دا پکار لیوم بدننا خامخا دی با اغر دولشی فی الختمه تی پا غم ما تاون کی عذاب کے ختمه حتم ما تاول تا ویده کی فجعلنا و ختمه ویلیم لکنه نو ختمه اغا ما تاون کی عذاب دا چلی جهنم تا اغر دی گده دا ادوک کی وقی فوراً مات کی پوش اغا دی وما ادرا کا او سی خبر در کرده تا تمال ختمه سلوی دی عذاب ختمه دا ما تاولو نار الله اور دا اللہ تعالی دی اغا دا اللہ اور دی خدا دا غی صفات بیانه نار الله اور دا اللہ دی نسبت اللہ تو کو پار دا تعظیم دیر غٹ اور دے الموقدات بل کڑے شوی دے دا غی دا بلی دو یا مفسرین اور تفصیلات ذکر کڑی دی التی چا اور دے تطلعو علی الافئدہ کی ورخیجی پزڑ باندے اے پزڑ باندے ورخیجی یعنی دے دیزون والا دے پزڑ کے کفر او شرک کنا زکا او دا زلت وردی اندا مطلب کرن لری دا بجلی کرن تے دیدہ دے تکا گوتے ورلن دا تعالی کرن در کی نو دا اول زلت مخصوصی خروج تو بدن تا مخصوصی گی نو دغا چانتے دا جهنم اور دے اگر ہم اول پر زڑ باندی ورزی خوا او یا دار بازی وی چه دا آغی سارا با زڑ با هر تا دا سینی سنی دا سینی با دا مشرک و دا کافر اوری جی گی او باری جی گی دا سرمن بلدی شی گی با دا وقت لدی شی با دوکی لدی شی دا بیر از رل تا رو دی با هر طرف تا پا دی زڑ باندی بیر اور دا کی گی لم بی بلی گی نار اللہ الموقدہ اللتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم یقینن دا اور چلے پا دی باندی مؤصدتن بند کرے شوی بی دی وی کذبا چر تاو تختم تختی دی نشی فی عمدن پا اغستنو کی بی ممددتن کی اگزی اگزی دی تو مطلب دی دو مطلب دی یو مطلب دالے چی اگر دروازی چی کمی بندی شوی دی نو دا اگر اگر اگر چی کم دی کنه دا اگر اگر بولدو دا اگر وغیره چی تکنی وغیره اگر با دم رویل که غط غط استنی یو قول داره دویم قول داره چی نا دا فی عمدن ممدده پا عمدو پا اغستنو کی دی نو دا با پیپو نوی پا اگر پیپ که دن نبا دا اور بلی گی دا جهنم یا نو پا دی پیپونو که بندی خوا دا پا اغی کی وی نو تر دی پور دا صورت همازا پا دی که ور تاول پینزه صفات دا اغا دا ذکر کل چه کم ساله سرمایدار دی او اغا دا قرآن منکر دی او زجرون اغا تا ور کرده بیا دا اغی نفس دا عذاب و حالات دا عذاب ذکر کرد او پا دی صورت همازا ختم شو